dabani. Mirišu pa korabani. Idem u Air Maxi da kupim gel za kosu. Mrzim te devojčice sa piercingom u nosu. Nike patike obuvam na nogu bosu. Tereta na proteini, pijem samo rosu. Pobedit ću, ceo svet, pobedit ću. Šeću seks večeras, ja priredit ću. Ča bilo Tom Curry, eba ću vam mamu. Ča bilo Jason i Macomet i mamu. Vreme je lova, donesi četiri kible. Oću plavi Johnny i na furane ribe. John će da mi liže, jezikom da kliže. Niko neće moći da me izbaci iz žiže. Ja sam najči, ti bi mi na treši šaru. Podovaš karu, svome drugaru. Ti čuči usne puči dok te karam, čute mučim. Pošteno da ti kažem, ljubite brat. Ljubim te u vratić, ljubite bratić. Imam Audi A4, 5 soma prema meni. Mnogo dobra šćena, slušaj brata kad ti kaže. Umiremo mi zgrada, gotova još dva sprata. Ja sam dizel, ego pumpa, dizne prelivaju. Niz pločnike Beograda krv braća prolivaju. Ja sam dizel, ljubi je brat. Zlate kajle kačimo vrat. Ja sam dizel, ljubi je brat. Zlate kajle kačimo vrat. Ja sam dizel, ljubi je brat. Zlate kajle kačimo vrat. Učene su piše, kajle su na vratovi. Ajde, pite brate, yeah. Vratovi. Ja sam dizel, ljubi je brat. Hoću cash, nova kola i najskuplji sat. 500 kila da dižem lat. Posle puna pluća da ovučem šat. Onda mrtvo dizanje, obrnuti hvat. Svaki potres koj napravim, zadajem ti mat. Svaku buju koju pogledam, spremna je za fakt. Ispred mene pogled spušta, čak i Norišćak. U Srbiji u repu, ja sam kojan pak. Lloyd Banks i prodrači, infamous map brat. For shizzle, my diesel, Snoop Dogg i Tupac. Su prvi rap dizeli, zabuli cash lak. Umržni break, danseri, nose Air Max dvojke. Sergio Takini treše i puše stoke. Onda ne znam zašto kenjaju da mi smo šabani. U diesel revoluciju, svi smo zapali. Nema tog lika koji nije gledao čitulju. Čuo za kreveta i držu u toku. Ispred ogledala ko Robert De Niro. Nudi taksista, Čirokanu je izbrio. A mi smo Tarzanke, ne kažem da se ne stidim. Bili smo klici šta sam mogao da vidim. Ali sve to ima i pozitivne strane. Dizel te nauči da dođeš do hrane. Ja sam dizel i drug mi je brat. Zlatne kajle kačimo vrat. Ja sam dizel i drug mi je brat. Zlatne kajle kačimo vrat. Ja sam dizel i drug mi je brat. Zlatne kajle kačimo vrat. O tome govori vam ova traka. Original Srbin, brate, definicija fubraća. Šta je Jason? Original Diesel, krvi čiste. Ima obrijanu vugla, ima zalizane šiške. Diesel nikad ne sme da se šeta golo vrata. Dieselaši su bez Kajleko, Mercedes i bez znaka. Diesel treša, tu je uvek bila bitna marka. Eleze, Gucci, Lotto, nisu bitnije od Nike-a. Noćna varijanta. Kožak 500 kec ili upasan kolučni. U Diesel dupli štet. Versace Kaj, kada pun ti je džep. Ispod njega ide tetka, a na njega blpa džet. Svaki pravi dizel, kada izlazi da kresne. Fura posle brijanja, Pino Silveste. Poslednja stavka, Air Max Nike. Nike mi mile, brate, Nike je majka. Ja sam dizel i drug mi je brat. Zlatne kajle kačimo vrat. Ja sam dizel i drug mi je brat. Zlatne kajle kačimo